Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Benvinguts una setmana més al que ve després, el primer programa radiofònic on no entendràs res de res. Fixeu-vos si és així que a vegades fins i tot nosaltres mateixos no entenem el que està passant. En fi, durant la propera hora us acompanyaran l'ex-becari Sergi García. Bona tarda. El nostre tècnic Raül Heredia i jo mateixa, Natàlia Carranza. Bueno, i tenim un convidat també, eh? Sí, sí, és amic meu. És amic teu? Sí, sí, sí. A veure, sí, presenta l'home. Hola, Clemente. Hola. Hola. Hola, bona tarda. Que és amic meu, treballa amb mi. Bueno, fem que treballem, però realment... Bueno, treballa amb mi quan jo era becari a l'altra ràdio. Ah, que també ha sigut més becari. Sí, bueno, jo porto ja... Bueno, a la nostra web ho fica, de fet, que jo he estat durant... Bueno, vaig estar 3 anys de ràdio en ràdio, pues estoy esperando el tren de la fama, como buena fuente. Vamos, que tuvo su tren con el Sardà, entonces yo, pues claro, pues fui avanzando vale, sí, y todo. Sí, bueno, sí, molt interessant, va, muy interesante. Pues bueno, avui, doncs, l'Anaïs no hi és, eh? No, no saps? Aquí, no. Aquesta fijo que torna a estar d'after, eh? En fi, l'únic que trobaré a faltar, saps, d'elles, és què és? Què? Aquest off que ficava, saps aquí no, o no? Puta. És buenísimo. Quan diu marranades. Home, és que... Doncs si no ve, per mi millor, eh? Així, Sergi, no haurem d'amagar-nos i fer manites per sota la taula. Molt bé, Natàlia, eh? Acabes de difondre per la ràdio el nostre secret. Ui. Clar, tia, ara tothom sabrà que tenim una relació. Hòstia, és veritat, eh? És que mai se m'ha donat bé això de guardar secrets, no? Home, la veritat és que es nota aquest ros, eh? Bueno, m'ho prendré com un piropo. En fi, comencem d'una vegada o què? Bueno, com tu vulguis, la jefa ets tu, tia. Doncs espera't un segon, que m'acabo de recordar que m'han demanat que saludem a un noi que ara es troba estudiant a Edimburg. Un noi que s'autodescriu com artista en potència. Hòstia, tenim seguidors a Edimburg, també, o què? I tant, podem dir que el que ve després és internacionalment conegut. En fi, Dani, ara ja no pots dir que no t'he saludat per la ràdio, eh? Un petó. Un petit petó. I ara sí, la jefa, o sigui jo, diu que comencem. Escoltem un moment de fama i després encetem l'informatiu. Moments de fama. De fama! Jaimito fue a comprar bombones y se los comió muy deprisa. Cuando llegó a casa, su hermana le pregunta, ¿que no te has acordado de mí? Y dice, y tanto, por eso me los he comido tan deprisa. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. Comencem. Una dona es nega que li implantin un fetge perquè vol el de Carles Pujol. A Natàlia Ferreiro pateix una malaltia metabòlica i necessita un trasplant de fetge urgent. Després de mesos d'espera, els metges han aconseguit un òrgan sa per a ella, però la pacient es nega que li posin. Sí, perquè ja vol un fetge en particular, el del defensa del Barça, Carles Pujol. La dona ha escrit diverses cartes al Futbol Club Barcelona i finalment ha rebut una resposta del mismíssim Pujol. Escoltem què deia aquest. Ho sento, però és que jo per mi que recuperi molt poc, d'aquí poc, però és que jo necessito la puto fitxa per veure. Tot i el missatge del jugador, a Natàlia no perd l'esperança. La dona es va decantar pel fetge d'en Pujol perquè considera que és un gran defensa i vol paraules textuals que part de la seva energia i resistència estigui dins d'ella. El seu marit, preocupat per l'estat de salut de la seva dona, ha intentat fins i tot enganyar-la dient-li que el nou fetge que ha arribat és el del Carles Pujol. Però clar, la Natàlia no és tonta i veu el defensa jugar i està pendent de la premsa, total que no s'ho creu, no. Seguirem atents a l'evolució de Natàlia Ferreiro per veure doncs, com acaba tota aquesta història. Txan-txan! Un home calb va a una perruqueria com si res. Pedro González Vázquez feia 20 anys que no trepitjava una perruqueria perquè amb 30 anys havia perdut tot el cabell. Tanmateix, la setmana passada va tenir un impuls estrany al passar per davant del centre d'estètica Estilos i va decidir entrar-hi. Quan va entrar, es va crear una situació tensa, segons el gerent del local, Pilar Reyes. Escoltem, pensava que tenim les declaracions, escoltem les seves declaracions a Ràdio Tiana. Todo no quedamos mirándolo, él también nos miraba como desafiante y se hizo un silencio muy incómodo, muy incómodo. Ay, ay, ay. Després d'uns primers segons molt intensos, Pedro va seure a una de les cadires i va esperar ser atès com qualsevol altre client. Hizo como cojeaba una revista, pero nos miraba a todas con media sonrisa como diciendo, ¿qué? ¿Qué pasa, eh? Evidente que lo que buscaba era provocar. Y nos descolocó por completo, la verdad. Fue muy desagradable, muy desagradable. Como si hubiera entrado un psicópata que no sabes por dónde te va a salir. ¡Oh, Dios! Com arriba al seu torn, la perruquera es va apropar a la cadira per atendre'l. Pedro li va dir, esto no lo esperaba, pues aquí estoy. A partir d'aquí la conversa es va tornar més relaxada i la perruquera es va dedicar a posar-li i treure-li pinces del cabell a les orelles. Quan Pedro va marxar, les treballadores van tancar el negoci i es van abraçar, plorant dels nervis. Pedro, després de l'incident, no ha dubtat en atendre els mitjans i ha admès que només ho va fer perquè buscava algú amb qui parlar, perquè se sent molt sol. També confessa que no descarta repetir l'experiència en el futur. La gerent del Stylos, no obstant, assegura que el proper cop que el vegi entrar li recordarà que la seva perruqueria és per dones. Con los nervios de la primera vez no atrevimos a decírselo. Chan chan. Teruel existe, però està deshabitada. El Ministeri de Política Territorial ha confirmat aquest matí que Teruel existeix, tal com venien sospitant els membres de l'organització Teruel Existe. Arrel de les sospites d'aquest col·lectiu, el Ministeri va iniciar una investigació per determinar si realment era així. Després d'11 anys de comprovacions, s'ha confirmat que és una població aragonesa que dona nom a tota la província. Tanmateix, els experts no han trobat habitants a Teruel, així que han proposat que la població passi a ser un traster. No obstant, són molt els espanyols que desconfien de la versió del govern, principalment els que s'autodenominen turolenses i que afirmen que van néixer a Teruel. Manuel Chávez ha mostrat el seu profund respecte a totes aquelles persones que es creuen habitants de Teruel, però ha demanat que no es deixin portar per l'emoció, ara que se sap que la ciutat existeix. De fet, Chávez ha fet una crida als suposats turolenses perquè agafin la principal carretera del seu poble fins a arribar als límits d'aquest i que es fixin bé en el cartell de benvinguda. Si posa Teruel, és que no estan equivocats. Chan chan. Les calces d'Àgata Ruiz de la Prada provoquen epilèpsia vaginal. Núria, de 19 anys, va ser expulsada de classe perquè no parava de moure's a la cadira i de fer gemecs. En aquell moment va decidir investigar què era el que li provocava aquelles contraccions i espasmes a les seves parts íntimes i va entrar en un foro d'internet. Allà va comprovar que hi havia altres noies a la seva mateixa situació. Totes sentien que a les seves vagines hi havia com un Pikachu connectat a una dinamo. Més tard, totes es van adonar d'un detall que tenien en comú. Feien servir calces dissenyades per Àgata Ruiz de la Prada amb vius i contrastats colors. Les seves vagines no podien suportar-ho. Després d'efectuar diverses denúncies i recórrer a l'Organització de Consumidors, Núria ha aconseguit que la roba interior d'Àgata Ruiz de la Prada sigui retirada del mercat. Però aquestes no són les úniques calces que afecten el comportament vaginal de les usuàries. Molts especialistes alerten dels problemes de depressió vaginal que poden patir les dones que fan servir roba interior de color carn. Segons el psicòleg genital Pierre Deschamps, les vagines, que diàriament són arropades per colors apagats, es posen tristes i van apagant-se lentament com una figa posada al sol. Així, noies, hem d'anar amb compte amb la roba que ens posem i evitar el color carn per la roba interior, així com també les cases amb masses dibuixets i colors complementaris. I feta aquesta advertència, passem a la notícia de la setmana. L'assassí de John Fitzgerald Kennedy està fart de no poder treure pit d'haver fet història. L'autor de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ha declarat a un diari internacional que està cansat de tant de secretisme al voltant de la seva identitat. Això mateix. I tot i que encara no ha desvetllat el seu nom, ha deixat entreveure que la seva paciència s'està esgotant. El delinqüent ha declarat que algú com ell hauria de figurar els llibres de text i no entén el per què ara aquests pijos han tornat a la Casa Blanca, no es pot fer públic tota la veritat sobre el cas de John Fitzgerald Kennedy. No obstant, la CIA li ha deixat escriure un blog en el que parla sobre jardineria. Això està molt bé. Això està molt bé, no? El què? Matar dirigents polítics quan no estàs d'acord amb ells? No, això no. Em referia a que la CIA doni una segona oportunitat als delinqüents, deixar-los escriure un blog que aprofiti coneixements i els porti a la societat, no? Coneixements a la societat, la jardineria? No seria millor que parlés de lo penedit que està? Home, què vols que et digui? A veure, bueno, la jardineria és una mica avorrida. Les coses com són, és una mica avorrida. És com una penitència. La teva mare mai t'ha fet treure les males herbes del jardí o què? No. No sé, acabes un mal de rotllons de pebrots, eh? O sigui, té tela, eh? O sigui, allà agenollat tota l'estona que sembla que estigués unes altres coses, però no, mira, per exemple, a sobre no se'm sent ni el micro, mira. Jo em fico aquí i se'm sent malament. Bueno, ara que parles d'això d'herbes, has podat ja les plantes de marihuana que té el Raül perquè no se les fumi? Hosti, no, ara vaig cap allà, eh? Bueno, moment, ja vinc, eh? Ara vaig. Vale. Vinga. Mentre ho fas, escoltem la primera pausa musical. Las putas tienen nombre, los mendigos pasado, y todos los banqueros su libro de Saramago. Tienen su hilo los perdedores, maldad las impresoras, y más de un superhéroe ya no pone lavadoras. He visto ecologistas que van pisando hormigas, y algún hijo de Buda que ha perdido la barriga. Tú deja ya de huir, olvídate de ti. Tienen salud los fumadores, hambre los vegetarianos, bailan los cantautores, las canciones del verano. Llevan bragas las turistas, medias rosas los toreros, y algunos comunistas van repartiendo dinero. Si puede que algún día ovulen los metrosexuales, y hay quien jura que tienen amigos los comerciales. Tú deja ya de huir, olvídate de ti, y deja ya de hablarme de tu miedo al amor. Yo también quise un día quemarte el sujetador, pero ahora puedo ir, hay que hay sonreír. Si yo paso de mí, olvídate de ti, olvídate de ti. Hay vida sin la PlayStation, días buenas con bigote, y no cierran el cielo si se empalma un sacerdote. Acojonan los payasos, tienen caspa los modernos, el tractor tuneado, los más fashions de mi pueblo. Conozco a tres actores que no se manifiestan, ni puede que les salgan almorranas a la beca. Tú deja ya de huir, olvídate de ti. Tienen cara los taxistas, internet los jubilados, pagan costo con visa muchos universitarios. Hay cobardes que me asustan, gordos que son unos bordes, machistas que disfrutan si les soplan el cogote. Si me atreví contigo a cantar una de Perales, algún día habrá un ciclista que respete las señales. Tú deja ya de huir, olvídate de ti, y deja ya de hablarme de tu miedo al amor. Yo también quise un día quemarte el sujetador, pero ahora puedo ir, hay que hay sonreír. Si yo paso de mí, olvídate de ti, olvídate de ti, olvídate de ti. Si aparecen las arrugas al llegar la primavera, yo prefiero tu ternura que un pote de aloe vera. Moments de fama. De fama! Quin és l'animal més ràpid del món? L'abella, perquè fa zoom. Què és, Sergi? Impressionant la cançó de Rafa Pons. Aquesta cançó m'ha acompanyat tantes vegades al cotxe de tornar de casa quan no havia lligat res aquella nit. Però, Sergi, algú el coneix, Rafa Pons? Rafa, si escuchas esto, todo el mundo te conoce. O sea, yo el primero de tu club de fans. Bueno, en fi, una setmana més el Cabé Després porta una nova exclusiva pels seus oients, i és que avui, no sé si és un plaer o és una desgràcia, tenim amb nosaltres a qui diu ser que va ser l'assassí de John Fitzgerald Kennedy. Bona tarda, què tal, com està? Pues bien, no mal del todo. Bueno, veig que està una mica cremat en tot això de l'anonimat, no? No el porta bé. A ver, hay que matizar un poco. Aquí yo no estoy quemado por anonimato. A mí lo que me... O sea, no me viene un año más o menos ahí de estar en la sombra. A mí lo que realmente me toca los cojones es que venga un listillo, el Harvey Oswald ese, y se lleve todos los méritos. ¿Cree que es un mérito matar a un presidente de los Estados Unidos? Joder, usted no sabe lo que cuesta. ¿Cómo? Pues a ver, sí. explique. A no ver, sé, ¿cómo que lo que cuesta? ¿Cómo que lo que es? ¿Qué digo? ¿Qué tomas? ¿Tomo ocho? A ver, joder. Deja que se explique, si os plan. La verdad es que un rifle... A ver, poco no pesa, ¿sabes? No, pesa no. Bastante. Y además, si lo tienes que cargar hasta la azotea, ahí por la escalera de atrás, 20 pisos, pues... Hombre, es que 20 pisos, ojo, son 20 pisos, sí, sí. Y encima por la escalera de atrás, si pudieses coger el ascensor como cualquier otro, pero no, ¿no? O sea, tienes que pillar la escalera. No, no, no, pues yo por pujar aquí la estudi... ¿Qué, cuántas escalas debo haber? Y pues 20, 30. Ya pocas, ya pocas. Que por favor, a mí le fica un ascensor, home, que no costa res. A mí... Segueix, home. Sí, bueno, això, perdoni, pujant, que l'he interrompo. Estava pujant escales, 20 pisos. I què? Bueno, pues eso. Luego, cuando llegas ahí arriba, te tienes que tragar todo un desfile, ¿sabes? Que, claro, o sea, está ahí el presidente, no sabes cuándo va a pasar, te encuentras ahí la primera gente que va por ahí delante, ahí bailando, de bailoteo, y claro, al final eso es un coñazo. Y nada, estás ahí con la mirilla, ahí me apuntando todo, o sea, todo lo que dura el desfile, que por lo menos son 2 horacas. Y... ¿2 horas de desfile? No, 2 horas de tío bailando, haciendo el memo por allí, ¿sabes? Que dices, hostia, que yo quiero matar a un tío, no quiero estar ahí divirtiéndome. No, que va, que alguien va a morir, no estoy celebrándolo aquí. La veritat és que sí, eh? Sí. Sergi, vols fer el favor de no recolzar el nostre convidat? No, no és bo, que és un assassí. I usted, señor, después de explicarnos todo esto, ¿no se sentía mal después de haberlo asesinado? A ver, un momento, Aquí creo que no se está entendiendo el kit de la cuestión. A ver, pues explíquenoslo. Venga, el kit, al kit. A ver... Como el coche, ¿eh? Como el coche, kit. Maite. ¿Maite? Da igual. Sigamos, por favor. Perdón, sí, ¿eh? Perdón. Sí. A ver, lo que quiero aclarar es que yo no asesiné al tío ese, el que tiene nombre de aeropuerto. Lo que yo... Lo que hice yo fue prepararlo todo, ¿sabes? Porque mi padre otra cosa, pero me educó de chiquitito a eso de matar. ¿Cómo que le educó de chiquitito? ¿A matar? ¿A matar? ¿Cómo? Pues sí, pues lo típico, empiezas cazando ratones, pasas al gato, del gato al perro, del perro a la abuela que tiene un poquito de tos, luego pasas a la hermana con la excusa de que te roban los calcetines, y eso es que una noche llegas a casa, te encuentras la cena fría y, pues bueno, cae también la madre. No. Totalmente lógico. Sí. Eso es un gran guardia. Sí, de juzgado. ¿Y va a acabar amb la mare o no va a acabar amb la mare? Pues nada, mi padre me apoyó, me dijo, bueno, esto no puede acabar aquí. ¿Sabes? Ya no, acabo. Te vienes arriba, ¿no? Normal. Te vienes arriba. Y dice, pues bueno, vamos a matar al presidente. Pero a ver, centremos, ¿no? Centremos, ¿no? ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy si usted no fue el asesino? ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue? Pues... fue mi padre. ¿Su padre? Ya lo tenemos. Exclusiva Radio Tiana. A ver, sí, por favor, siga. No le quiero interrumpir, es un momento clave. Yo en aquellos entonces tenía 5 años y no llegaba al pollete. Ah, claro. El pollete donde apoyaba el rifle, supongo, ¿no? Pero bueno, a ver, no nos olvidemos que lo importante de esto es la preparación. De hecho, yo sigo dando conferencias y charlas sobre cómo lo hicimos y cómo se podría hacer en la actualidad, que tengo un PowerPoint y todo. ¿Un PowerPoint de cómo asesinar? Bueno, aquí más de uno te lo compraría para asesinar a Rajoy, pero bueno. No, dejemos aquí. Sí, perdone que discrepe, pero lo importante en este asunto es quién fue el asesino. No usted. Bueno, perdóname que discrepe, pero creo que apretar el gatillo lo puede hacer todo el mundo, ¿eh? ¿Acaso bueno. Napoleón apretó algún gatillo? ¿Se recuerda a Alejandro Magno por bajar de su caballo para rematar a alguien? No. ¿O acaso se recuerda a Aníbal por saber montar un elefante? Pues no. O sea, y también tenemos el ejemplo así más actual de Camacho. ¿Camacho? ¿Qué tiene que ver aquí Camacho? Pues que nadie lo recuerda porque sea un buen jugador de fútbol. Todo el mundo lo recuerda porque es un buen entrenador. Ah, claro, sí, también es verdad. No, lo único que hacía este hombre era partir piernas. O sea, creo que es lo único que hacía, ¿no? Meterse ahí, venga, a repartir como vamos. Bueno, perdón, es que... Joder, es que, sincerament... Què sí, passa? Que no, que tothom m'està convencent. Ah, què dius, Sergi? Vols deixar de precipitar per la finestra? Hòstia, perdona. És que he estat a punt de quedar-me amb el programa, eh? Està que tanca la finestra, tío, perdona. Tio, t'ha faltat ese empujito final. Bé, potser sí. Bueno, ara, a veure què et sembla. Nosaltres aquí tenim una tradició per l'entrevista. Bueno, això vale? De la tradició t'ho treus tu de la màniga. Bueno, claro. He dejado de ser becario, he instaurado una tradició en vale, la entrevista. Vale. Vinga, vale? Que és el qüestionari ràpid i la pregunta impossible. Sap vostè com funciona o no? Pues la verdad es que nunca me ha preguntado eso. Bueno, bé, és igual. Limitis vostè a contestar, d'acord? Sí? Llaminadura preferida? Carquinyolis? Sí. Molt bé. Quina és la seva especialitat de la cuina? L'alioli. L'alioli? Sí, amb l'alè pots matar a un autocar de l'Inserso. Hòstia! Que miedo! Que miedita! Molt bé. Has demanat algun autògraf aquí? Sí, els fills de Kennedy. Hòstia, però això és hipercruel, nen. A veure, no els vaig obligar, o sigui, em feia il·lusió i vaig... Bueno, van accedir. No, és igual, deixem-ho, passem a la següent. El petó més dolç? El petó que li vaig donar a la dona de Kennedy al enterro. Com és bona persona. Bueno, un esport que li agradi. El tirar al plat. Bueno, aquest home està xalat, eh? En fi, ja s'ha acabat el teu qüestionari, ràpid o no? I passem a una pregunta. Digues un número de l'1 al 64. 23. 23. Què? 23 què? Vinga! Vostè s'estima sa mare? La mató, coño. Ah, també és veritat. Però no té d'amor. Passem al món Facebookero, si et sembla. Vinga, sí, passem al món Facebookero, sisplau. Surrealista. Tens de fama. De fama! Hi havia una vegada una senyora que tenia dos fills. Una es deia Educación i l'altra és Jode Puta. Un dia la mare va dir, Educación, ves a comprar. I va dir, no, que estic fent caca. I diu, hijo de puta, ve a comprar. Vale, vale. Va pel carrer i es troba una iaia al terra. I diu, ajúdame. L'ajuda. I diu, la iaia, ¿cómo te llamas? I diu, hijo de puta, ¿y dónde está tu educación cagando en casa? No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall. Bé, molt bona tarda, Natàlia Clemente. Molt bona tarda, Sergi. Molt bona tarda. Bueno. Molt bé, què et sembla que comencem la meva secció després d'aquesta meravellosa entrevista que hem tingut? Sí. Estaria... Més surrealista impossible que aquest sort que s'ha anat aquest home, eh? Estaria bé, més que res, perquè ja t'he presentat aquestes coses que passen, saps? Sí, o sigui, has de començar ja. Vale, per cert, on estaves? On estaves, Clemente? Ara, durant l'entrevista. Jo? Ah, bueno. Que t'has anat... Ah, que t'han trucat per telèfon, no? Sí, bueno. Vale, sí, no, no, és igual. Que venen aquestes preguntes. Vale, és igual. No. Bueno, també és veritat. Bé, doncs avui he vinculat, he vinculat tota la secció a la notícia del dia. Ah, i què? Què has trobat? Parlarem de grups de Facebook que tenen relació amb la mania que té la gent de voler fardar, ja sigui sent presumits o bé per les coses que han fet. Ahà. Què és així? Bueno, seguim. Vale, sí, segueix. Perdona. La Natàlia, una de les persones que va... Esto lo cortamos luego, ¿vale? La Natàlia, una de les persones que van fer baixar la modèstia del seu pedestal per pujar a ella, ho qüestiona. I ens presenta els següents dubtes. Apa, aquí. Hi ha gent que fa això, en sèrio? Una mica d'humilitat, no? Doncs sí, Natàlia, sí. Com t'ho explico? La veritat és que la gent és molt presumida. Anem a mirar el primer grup del dia, amb el que les noies us sentireu realment identificades. Odio salir de fiesta como la princesa Leticia y regresar como Amy Winehouse. Aquest grup el vaig veure ahir, és veritat. L'altre dia una amiga meva va estar dues hores davant de l'armari per veure què es ficava. Quan ho va aconseguir, vam anar a sopar i en dues hores, la faldilla ja no estava al puesto, el sostenidor desaparegut i la samarreta... Bueno, bé, el que quedava d'ella era el que utilitza la meva mare per treure la pols. Un fàstic, un fàstic. Bueno, ara que hi penso, potser... Potser m'he precipitat, m'han dit que totes les noies es podien sentir identificades amb aquest grup. Per què? Per què ho dius? Perquè la que has parlat abans era de l'Anaïs, veritat? Sí, com ho has sabut? Puta. Sí. Aquesta, sí. Doncs perquè l'Anaïs no ho compleix gaire, això. Ella, després de dues hores davant de l'armari, surt com Amy Winehouse i torna a casa com Carmen de Mairena. Va, no t'aprofitis que no estigui, eh? I ara t'has passat, eh? És que t'has passat... Bueno, val. Pobre, bueno, pues, no està aquí per defensar-se. Tu coneixes l'Anaïs, Clemente, o no? No, de moment no conec. Vols que et fem una definició? Una definició. A veure... Puta. Oh. Ja està, aquí tens la definició de l'Anaïs. Bueno, en fi. I l'altre dia vaig veure que t'havies apuntat a un grup. Jo? Sí. A quin? M'he quedat dormido en la playa y m'he quemado que no vea. Pero, mujer, ¿qué haces? No sé, algú m'haurà apuntat. A més, què té a veure això amb els presumits i els perdons? Ja, també és veritat. Passem al següent grup, que crec que ens durarà una miqueta més de temps, perquè vull anar a un tio que, bueno, és que és un tio, no sé com dir-t'ho, no? A veure, com? Una miqueta, no sé, és una mica fardon. Jo crec que és el més fardon de tot Espanya. Ja ho tinc. Aznar amb les seves abdominals. No, com pots que sigui aquest, home? Què? Per Déu, quina imatge més bruta. Ai... Per cert, tu sabies que hi ha grups d'això? Mira, un moment, eh? Què fas? Mira, llegeixo. Club de fans de los abdominales de Aznar. Veus, ja t'ho dic. Otro, el que va estar más abajo. Quin? Este. ¿Cuál? A mí también me dan asco las abdominales de Aznar. Aquest és boníssim, bueno, eh? Sí. Perdona, apuesto, que me he ido del micro. Mira, que llames. Sí, apuesto a que tienes más erecciones que abdominales hacia Aznar. Eso le pasa a Clemente, me parece. ¿Sí? Sí, sí. Última. Yo también antes me trago una hoz que lamer los abdominales de Aznar. Vale, parem ja. Sí, no m'acaba. Què et semblen els grups, Clemente? Bueno, no són gaire ofensius. Bueno, da igual. Vale, bé, doncs, t'ho diré... Vés al grup final. Vale, vaig al grup final. T'ho diré... El grup final, com no, ho diré amb nom de grup de Facebook. Vale, vinga. Yo también tengo un amigo que es muy parecido a Rafa Mora. Sí, Rafa Mora, i tant. Bueno, allà hi ha algunes persones que no el coneixeran. Tu el coneixes, Clemente, a Rafa Mora? En aquest cas, sí. Vale, pues hi ha altres persones que no el coneixeran. Aleshores, m'he permès el luxe de fer tres talls de veu en el qual crec que el podem definir. A veure. Vale? I l'he dividit en tres paraules. I quina és la primera? La primera paraula és guaperes. Yo, por supuesto, tengo el ego muy subido. Tengo espejos en casa, eso tengo que mirarlos por las mañanas. Estoy harto de los guaperas. ¿Alguien se da por aludido? Si fuese por guaperas, tengo muy claro que ya se tendría que haber ido conmigo, ¿vale? Estoy acostumbrado a que toda la vida me vengan todas las tías detrás. Que me está pesando ya un poquito este físico, la verdad. Y... Para allá, Rafa. Un minuto me gustaría ser feo, ¿en serio? ¿Ya le gustaría a usted tener una noche conmigo, señora? No sé. ¿Quién es el más guapo aquí? Això em passa, això em passa molt a mi. A tu et passa? Sí, que és guapo, o sea, ser guapo és una és horrorós. En fi, no diré. Bueno, ja ho he vist, hi ha una foto al Facebook que surto espectacular. Perquè surts amb unes ulleres així grans i no se't veu la cara. No, ho dic per les abdominals. Ah. Bueno, la segona paraula que volia destacar d'aquest gran home és que és un verdader xulo. Dale citas porque no le tengo miedo a nada ni a nadie. A ver si recordamos que cuando me dije a mis compañeros que no lo veía como rival, lo veía como pretendiente porque es que yo no tengo rival. Entra nuestro compañero este, el torero, hoy. Sí. He traído un bozal al chaval. Esto es una barba de chivo para una chivata. Toma, Javi. Y toma tú, que has tenido muy ilusionado. ¿Qué es? Una foto de Tamara. Una foto de Tamara, porque como no van a tener nada con ella, ¿sabes? Por lo menos que se la tengo mal. Tamara es una chica que no es superficial. Si fuese superficial, el programa se hubiese acabado el primer día que me vio. ¿Y cómo sabías tú que era el de las flores? No, porque lo he visto tan cursi que digo, este es el de las flores, ¿no? Lo veo tan diferente que si algún día se tuviesen que casar lo harían en iglesias diferentes. O sea, la verdad es que me gustaría decirle a mis compañeros que no pierdan los 25 minutos de cita hablando de mí. Que si quieren luego les firmo autógrafo, les hago algún detalle. ¿Sabes cómo va a acabar Javi? Como el DiCaprio, solo y en el fondo del mar. Pues ¿qué ves, ya? DiCaprio... DiCaprio. Que aquest tio es troba amb, jo què sé, un altre personatge d'aquest tipus i què fa el duelo, jo? Amb qui podríem fer un duelo? Rafa Mora contra... Contra qui? Contra Aznar? T'aniria bé? Hosti, tu, està obsessionada amb... Aquesta dona està obsessionada amb les abdominals d'Aznar. Mm. Bueno, hi ha poques com elles. Bueno, i passem a l'última paraula, que no pot ser una altra, que és un cregut de pebrots. Seguramente que matarías por ser mi reflejo, campeón. Que tú nunca en tu vida te puedas poner una cabeza que me pongo yo, porque te quedaría como el culo. Aquí el único que tiene un trauma es el que desde el primer día que su madre dijo que era un espejo, se vio la cara y se traumó de por vida. Me gustaría solidarizarme con Vicente, ya que él es así, tiene esa cara, por lo menos durante un programa sentirme como él. Mira, mira, campeón. Mira. Mira, espera, mira, espera. És un xulo de cojones el Pau este. Molt. No, és que quan et pares a analitzar les coses que diu, són espectaculars. Bueno, però tu has de prendre amb humor. Sí, has acabat? Sí, per avui sí. Podem passar a la millor secció del programa? Va. Va, passem al top 10. Bueno, l'acabem de fer. Moments de fama. De fama! Estic molt cansat d'arranyar el maleducat amb un cigarro a la boca. Hi ha moltes ganes de fumar, i fumar, fumar, i fumar i no ho deixis mai, i fumar, fumar i no ho deixis mai. Welcome to the Top 10 Countdown. I arriba el moment de saber què heu votat a l'enquesta d'aquesta setmana, la pregunta de la qual deia així. Quina és la millor cançó de Disney? Molt bé, doncs comencem. Number 10. Estic molt emprenyada amb aquesta última posició, eh? No estic gens d'acord. Per què? Per què? Perquè la vaig posar com a opció a l'enquesta pensant que ho petaria i que seria un èxit i ningú l'ha votada. Estic molt trista. A veure, quina cançó és? De Zero a Héroe. De quina pel·li era, jo? D'Hèrcules, tio, d'Hèrcules. Disney va fer una pel·li d'Hèrcules o què? Oh, és que mira que no saber-ho, és que fort, em sembla. Em sembla que no la coneix ningú, aquesta pel·lícula. Eh? A veure, Raül, posa la música a veure si em sona, perquè a ti te sona, Clemente. Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules, Definitivament, aquesta no la coneix ningú. Segur que era el fracàs més gran de Disney. Sí, fijo. Jo que s'ha apostat de que era de Pocahontas. Ala, i Pocahontas venga. No ha sigut cap fracàs. Venga, hombre. És molt bona, a mi m'agrada molt. Sí, sí, no dubto. Number 9! Una posició més amunt tenim un clàssic de Disney. Aquesta cançó no podràs dir que no et sona, ja veuràs. Posa-la, Raül. Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Eres tú, tus ojos me vienen con ternuras de amor. Y al mirarme a ti, el fuego encendió mi corazón. Y mis sueños no se harán. Sergi, què vols dir? Xof! Xof què? Vaya pastelón de peli! O sigui, és el més jonyo que ha fet la factoria Disney, però de fa anys. Va, què dius? Si és molt maca, no tens ni idea. Jo vaig arribar a plorar i tot. Veus? Veus? Preciosa, preciosa. I després dius que no ets cursi, perdona, eh, Natalia? Perdona, és que jo no sóc cursi. Apenas! Va, passa a la següent posició, va. Number 8! Un altre gran clàssic de Disney, l'Aihó, de Blancaneus. Aihó! Aihó, aihó, aihó, aihó, aihó, aihó, aihó, la de terra. Aihó, aihó, aihó, aihó, aihó, nos vamos a cenar. Aihó, aihó. D'aquesta pel·li em sembla que he vist unes 300 versions, totes porno. Sí? Hi ha pel·lis porno de la Blancanieve? Claro. Que fuerte. I flipes amb els enanitos, eh? Ni els negres tenen el membre tan descomunal. Ah, sí? Sí, I encara tens alguna d'aquestes pel·lis per adults per casa teva o què? Tens, en tens? I tant. Em sembla que era una que es deia Blanca Penes i los siete enanitos o Blancanieves i... ¿Las siete pollitas? ¡Ey, las siete pollitas! ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? ¿Vols sobre uno o qué? No, yo, y ahora. Bueno, después ho parlem. Vale. Bueno, number 7! Se té lloc per una cançó de la pel·li que va inspirar, per no dir cúpia, a Cameron per fer Avatar. La cançó més famosa de Pocahontas, ahora sí, Clemente. Pocahontas. ¿Has oído la bollarle a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas? En el viento descubrir y colores en el viento descubrir. Una pel·li molt ecologista. Una mica etnocèntrica. Per què ha d'anar l'home blanc a salvar els indígenes, home? És una història d'amor. D'amor. D'amor, mi amor, tu de sol. Porque cada vez indígena, tu de sol, mi amor. Bueno, és una història molt, molt tendra que ensenya a totes les races que totes les races som iguals. Va, home, i després sóc jo a la cursi, no? Number 6! Fiquem-li una mica de ritme cubano a la llista, amb la llista en bajo del mar de la Sirenita. Ui, sí. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo del mar, bajo del mar. Vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Per cert, com acaba la Sirenita? Es fa humana o no, al final? Em sembla que sí, cosa que em sembla molt injusta. Per què havia de convertir-se ella en humana i no podia convertir-se en el noi aquell en Tritón? Prou ja d'estar sotmeses a la voluntat de l'home! Dones del món, rebel·lem-nos! Per mi! ¡Vota la mujer! Clar que sí, home. Bien, bien. Tritón rima con... Number 5! Con què? Number 5! Vale. A quatre de la llista per una altra pel·li mítica, Aladdin i el seu mundo sin fin. Ai. Mundo... Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, deja tu corazón soñar. yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Ens agradava Aladdin, eh? Bueno, és brutal, Aladdin. Sí, oi, Sergi? Sí, sí, sí, a mi m'encanta, m'encanta Aladdin. Mira, Aladdin és ell qui canvia la seva forma de vida per estar amb la princesa. Però perquè vol ser ric, no perquè se l'estimi de veritat. Què va, si Aladdin està superenamorat de la Jasmine? No, és impossible que cap noi s'enamorés de la Jasmine amb lo malcriada que era, amb el tigre, els pajaritos i tot el que tenia. Era una malcriada, collons. No pares de desmuntar contes de Disney. Estàs destrossant la infància amb molts nens. Que no, els nens ja no creuen en aquests contes de fades. Ja veuràs com algun pare ens denuncia per causar traumes al seu fill. Sí? Estic segur. No. Number 4! Aquesta sí que mola, una pel·li amb una protagonista amb caràcter i fermesa. És Mary Poppins i la cançó que heu escollit, Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. De chico yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor. La frase con más letras, la palabra más atroz. Oh, supercalifragilisticoespialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Chilo. Lo dice con soltura, sonar armonioso, supercalifragilístico, espialidoso. El mundo ha recorrido. Jo hagués posat una altra cançó, com de la peli, millor que aquesta. La de con un poco de azúcar esa píldora. No, no, no. La píldora que da, la píldora que da. Aquesta no, aquesta. Por ti, vota la mujer. Hòstia, ara m'entero que aquesta era la Mary Poppins. Clar que és la Mary Poppins, és que ets un incult, no t'enteres. Bueno, abans que m'insultis més, entrem al pòdium. Number 3! Oh, a la part baixa del podi s'ha quedat la meva pel·li preferida de quan era peque, La Bella i la Bèstia. Que festín, que festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta de comienzo y el cajín. Subtoñó un canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín. Aquesta cançó mola molt! Molen totes. I la de quan estan ballant La Bella i la Bèstia, que allà és... aquella sí que és maca, oh! No me'n recordo. Tinc ganes de saber quina pel·li hi ha a la primera posició, tu no, Clemente? Sí o no? A la primera posició. Bueno, imagino que és la que he votat jo. Ah, vale. Bueno, no ens ho desvetlli, no ens ho desvetlli. Bueno, per arribar... A veure si abans... Ah, mira, a veure... Va, fem una aposta. Què? Quina creus que hi haurà a la primera posició? Uf. Vinga, vinga, va. Jo crec que serà la de Balú. La de Balú? Sí, la de Balú. Anem a veure. Què ens toca passar? Number 2! Molt bé. Medalla de plata. Oh, no és la guanyadora, per no Balú. És la segona. Ho sento. Mira, busca-lo més vital. Posa-la. Búscalo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera, ¡ay!, y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú. Sí, gracias, Balú. El llibre de la selva aquesta sí que no recordo com acabava, eh? No ho saps? No ho recordo, no. Però fets la vergonya de la nostra generació. Perdona, però tu i jo no som de la mateixa generació. Jo sóc de la generació Einstein. Doncs sembla que Einstein no tenia gaire memòria, no? Ah, calla, digues el número que falta, va. I anem, per fi, al number one! I la cançó guanyadora d'aquesta setmana és... Hakuna Matata del Rei León! Una matata. Vive y deja vivir. Hakuna matata. Vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestro dicho. ¿Qué dicho? Ninguno, no te lo he dicho. Toma, ha guanyat. Ah, no, Sergi, què? Digues. Que, no, què anaves a dir? Que ha guanyat la que tu volies. Sí, és que no? És molt bona, és molt, molt bona. Sí. Es mereix la primera posició. En fi, Natàlia, saps què toca avui o no? Què toca? Buf, doncs, me'n sembla que és algo que no m'agrada gens, que és no cantar. No bufis, que he buscat una cançó que t'agrada i que em vas demanar. No em digues què és. A veure. Sí, per favor, que sigui aquesta, que si no em dona alguna cosa. Va, digues. Mambo number 5? Sí! Vale, sí! Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Aquesta no me la sé, Començo ja, si vols, va. Comences tu? Vale. I després que no m'entén. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on and ride to the liquor store around the corner. The boys vamos que vente. Feels like an endless week. I must this deep big thought is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as we can continue in the road with Sida. So we can never... Sergi, per què me la demanes si no te la saps? And we're no. Tu te la sabes, Raúl? A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Això sí que ho sabeu. A little bit of Brie, that's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary, all I know. A little bit of Jessica, here I am. A bit of mix you, miss me, okay. Amor, te está poniendo morenito, Raúl. Uy, que has aparegut aquí, Sebastián, de la Sirenita. Oh, Raúl. Vamos, no, la Sirenita. Anda que no bailábamos esto, la Sirenita, ahí abajo del mar. Yo no sabré inglés, pero es normal, es que en Cuba somos contra Yankee. Jump up and down, and move it all around. Shake your head on the sound, put your hand on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Tributo Ferran. A little bit of me, follow me. A little bit of Venus, what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Oh yeah! A little bit of Rita, that's all I need. A little bit of Tina is what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of makes me your man. Do home glue, fall in love with the green glue. Like you can run and you can hide. You can go to the sky. Oh my god, hemos empezado muy muy mal, hemos hecho bien y hemos acabado fatal. Aún no está acabado, podemos salvarlo. Vamos, chicos, nosotros podemos en la revolución contra los Yankees. Claro que sí. Moments de fama. De fama. Mamá, mamá, el bater da vueltas. No, Jaimito, pues entonces me cago en la lavadora. Manamana. Manamana. Phenomena. I com l'Anaïs avui no està, li toca en Sergi fer l'acudit. El tens pensat? Home, l'acudit l'acabem de fer amb la cançó que hem cantat. Bueno, bueno. Però bueno, acudit sí, tinc un acudit, tinc un acudit. Tens? A més, l'he vinculat al top 10. Ah, sí? Sí. Se abre el telón y se ve una mujer con una teta en un sobaco y la otra en el otro. ¿Cómo se llama la película de Disney? No lo sé. ¡Poco juntas! Oh. ¡Ah! Que m'he descorrido. És bo, em direu que no. Bueno, és millor que els dels nens. Bueno, que els dels nens sí, però estàs al nivell de l'Anaïs, eh? Estàs allà, allà. No, és el que ve després, tampoc bueno. Em vull desmarcar. És la meva tercera setmana sense ser becari. És veritat, també tens raó. Bueno, doncs ara toca el moment de la pel·lícula i que tenim avui, doncs una de Disney, Dumbo. Si usted se arrepintió, ya no podrá escapar. El pedido vendrá, no podrá ya regresarlo. Hi havia una vegada una elefanta que esperava tenir un fill, però aquest no arribava mai. Les cigonyes arribaven cada nit al circ amb les cries dels altres animals, però mai portaven un elefantet petit per l'elefanta. Fins que un dia... A ver, vamos a ver, vamos a ver, que me parece que me he vuelto a perder. A ver, voy a poner GPS, porque a este ritmo la elefanta se va a quedar sin su elefantito, ¿eh? A 200 metros, gire a la derecha. A la derecha. Gire a la derecha. A la derecha. Manténgase en el carril 100 metros. Ahora 100 metros más. A 50 metros, gire a la izquierda. Uy, macho, qué marido. Gire a la izquierda. Que gire a la izquierda. Ya está, estoy girando a la de izquierda, coño. Ya ha GPS llegado este a su destino. ¡Se nos ajumbo! ¿Quién es? ¡La cigüeña mensajera! ¡Le traigo un paquete! ¡Ay! ¡Que ya me ha arribado un fill! ¡Ay, qué ve! Espera, espera un momento. Antes de entregárselo, hágame por favor de firmar aquí, por favor. Muy bien. Esto, ¿eh? Aquí, ahí, firma, la... firma. Hasta ve firma. La signa... Sí, ya está. Vale, muy ya bien, signat. Muchas gracias por firmar, ¿eh? Pues nada, todo suyo y que tenga un buen día. Moltes gracias, moltes. Vinga, nen. Ay. Vinga, nena, obre el paquet, a veure com és el teu elefantet. Ai, ai, a la de tres l'obro, eh? Una, dos i tres! Verge Santíssima, quin elefantet més lleig! Però quines orelles que té! Ah, tu calla la boca, imbècil! Oh, la veritat és que l'elefantet, a qui van batejar amb el nom de Dumbo... Ai, que trago saliva! Tenia unes orelles molt i molt grans, tan grans que el dia següent, a la seva primera actuació amb el circ, va fer el ridícul, perquè va intentar córrer, es va trepitjar les orelles i va caure al fang. Pobre Dumbo... A partir de llavors tothom es reia d'ell. ¡Orejota! ¡Orejota! ¡Orejota, mira la que tiene! ¡Mira la orejita que tiene! ¡Que tiene las orejitas! Llavors la seva mare es va enfadar molt amb els que es burlaven del seu fill. Es va tornar loca, va atacar un grup de gent que insultaven el Dumbo i els amos del circ van decidir tancar-la a una celda d'aislamiento, separada de l'elefantet. Ai, ai, quina història més trista. El mateix va pensar un ratolí del circ, que va decidir fer-se amic del Dumbo. Hola, hola, Dumbo. Escolta, no siguis trist. No és culpa teva tenir aquestes orelles tan grans, home, tan grans. A més, digue'm raro, però a mi em semblen molt maques. I a sobre et fan únic. Saps què podries fer-te famós amb aquestes orelles? El ratolinet va convèncer l'amo del circ per incloure el Dumbo al número estrella, però la cosa no va sortir tan bé com s'esperava, perquè en Dumbo va tornar a trepitjar-se les orelles i va caure a mitja actuació. Orejota! ¡Orejota! ¡Que tiene más orejas que morro! ¡Orejota! ¡Orejota! No pasa res, Dumbo. No te desanimis. Tenim una altra opció. Fes-te payaso. Sí, ja sé que és una mica ridícul ser payaso, però és el que hi ha. Per alguna cosa s'ha de començar. Al Dumbo no li va agradar gaire la idea, però com encara era petit i no sabia parlar, no va poder replicar-li res al ratolí. I el dia següent va fer el seu primer número com a payaso. I va sortir molt bé. Genial, Dumbo! Ho has fet molt bé! Què passa? Per què plores? No t'agrada ser payaso? Mira, per oblidar les penes, no hi ha res millor que pillar-te una bona taja. Anem a fer unes copes, va, Dumbo, anem. Tot i que en Dumbo era una cria, el ratolí el va emborratxar. I al matí següent... Buenos días! Hola! Què passa? Hòstia, un ocell. Què fa un ocell com tu en un lloc com aquest? ¿Qué quieres decir con un sitio como este? Doncs aquí, al terra, els ocells sempre esteu als arbres. Perdona, però és que jo estic en un àrbol. Com? Hòstia, com hem pujat en Dumbo jo fins a aquest arbre. Espera, ja ho tinc. Dumbo, saps volar? Dumbo, que saps volar? Les teves orelles són com ales. Sí, claro. Este elefante tiene de volador lo que anéis de virgen. Puta. Que estic segur que sap volar. Bueno, hay una manera de que sepa volar. Ah, sí? Quina? Necesita una pluma mágica. Cuando quiera volar, que la sujete con la trompa y ya verás cómo vuela. Dumbo, anem a provar-ho. Va, corre. En Dumbo agafa la ploma, comença a sacsejar les orelles i... Dumbo, estàs volant! Ara sí que seràs famós! Aquella mateixa tarda, en Dumbo torna al circ a fer el seu número com a pallasso, però la seva intenció és, a mig espectacle, posar-se a volar i deixar tothom amb la boca oberta. Vinga, Dumbo, prepara't! Que ara et toca a tu. Quan digui 3, et tires d'aquest trampolí, agafa bé la ploma, màgica, eh? Prepara't, vale, sí o no? Va, 1, 2 i 3! En Dumbo es tira del trampolí, però se li escapa la ploma màgica! Merda, Dumbo! Per l'amor de Déu, vola! No necessites la ploma, vola! A l'últim moment, abans de xocar amb el terra, en Dumbo obre les seves orelles i... vola! Sí, Dumbo, ets un crac, Dumbo! Els diaris no triguen a fer-se eco de l'esdeveniment. Última hora, existe un elefante volador! I així és com en Dumbo va fer-se famós. Va poder retrobar-se amb la seva mare i ja mai més ningú va burlar-se d'ell. És que en Dumbo és un crac. Sí. Ai, que bonica. En fi, arriba el moment d'acomiadar-nos, Sergi, pots recordar així breument? Un moment, el piropo. El piropo va després, que encara no t'enteres com va aquest programa. Ai, veritat, perdona. Vale? No, recorda, que la jefa eres tu. Recorda com poden contactar amb nosaltres. Pues mira, el Clemente sempre ens escolta. Com ens escoltes, Clemente? Bueno, sempre faig servir l'aplicació aquesta que teniu, el blog. Com és el blog? El que ve després... Molt guapo, de color vermell i negre. El que ve després, www.wordpress.com, ho fiqueu al Google, el que ve després, i ja ens troba. I ja surt, i allà... Al Facebook també tenim grup. Oh, molt bé. El que ve després a Twitter és EQP-D amb l'arroba davant. Oh, molt bé. I crec que... Ah, i el mail. Aquest tio està flipau. Que és el que ve després, @gmail.com. Molt bé, doncs ara sí ho podem posar a la sintonia de comiat. Moments de fama. Quins són els animals més antics del món? La zebra, la vaca i l'os panda, perquè estan en blanc i negre. Some things in life are bad. They can really make you mad. Sergi, ara sí, el piropo, si us plau. Vale. Dice, Natalia, perdona, tens 25... Perdona, tens 25 cèntims? Pa què? No tengo. Lástima. Mi madre me había dicho que cuando me enamorara la llamara. Oh, qué bonito. Sí, y amb això acabem el programa d'avui. Ens trobem la setmana que ve. A reveure. Adeu. Adeu. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always.